dorumo versmės. Pirma, savoka. Kai žmogus sąmoningai atlieka kokį nors veiksmą, pavyzdžiui, duoda išmaldą, keikia ir taip toliau, tai jo veiksme aiškiai matyti trys tam tikros dalys arba elementai. Veiksmo dalykas arba objektas, pavyzdžiui, išmalda, keiksmas. B. Tikslas arba intencija, kurią turi žmogus atlikdamas tą veiksmą, pavyzdžiui, atsilyginti už savo nuodėmes, duodant išmaldą, atkeršyti artimui jį keikiant. C. Aplinkybės, kuriomis atlieka tą veiksmą, pavyzdžiui, duoda gausią išmaldą, keikia prie mažų vaikų ir taip toliau. Tos trys dalys gali arba derintis su dorumo norma arba ne. Jeigu jos visos derinasi, veiksmas yra doras. Jei kuri iš jų nesiderina, veiksmas yra nedoras. Taigi, nuo jų priklauso dorinė veiksmų vertė, todėl jos ir vadinamos dorumo versmėmis. Antra, veiksmas dorinės vertės atžvilgiu. Veiksmo dalykas dorinės vertės atžvilgiu gali būti trejopas. A. Doras arba geras, jei atitinka dorumo normą, pavyzdžiui, duoti išmaldą, melstis. B. Nedoras arba blogas, jei prieštarauja dorumo normai, pavyzdžiui, keikti, vokti. C. Abejingas, jei neturi jokio sąryšio su dorumo norma, pavyzdžiui, valgyti, vaikščioti ir taip toliau. Šiau reikia pasakyti, kad tik veiksmo dalykas gali būti abejingas, o jokių būdų ne pats veiksmas. Veiksmas visada būna arba doras, arba nedoras, o abejingo veiksmo nėra. Jei jo dalykas yra abejingas, tai dorumą ar nedorumą jis gauna iš tikslo arba intencijos ir iš aplinkybių. Trečia, dorinė veiksmo vertė einanti iš dalyko. Iš dalyko einanti dorinė veiksmo vertė yra pirmoji ir esminė. Yra pirmoji, nes pirmesnė už tą, kuri eina iš tikslo ar aplinkybių. Yra esminė, kadangi nulemia veiksmo dorumą ir visada pasilieka, nors tikslas ar aplinkybės būtų pakitusios. Pavyzdžiui, vokti yra nedora, kad ir išmaldai duoti, nors ir iš labai turtingo asmens. Ketvirta, dorinė veiksmo vertė einanti iš tikslo arba intencijos. Veiksmo atliekančio asmens tikslas arba intencija turi didelę įtaką doriniai veiksmo vertei, nes A. Iš savaime abejingo dalyko eina veiksmai, dėl jos pasidaro arba geri, arba blogi. Pavyzdžiui, skaityti kokį romaną savaime nėra nei geras, nei blogas veiksmas. Bet skaityti romaną, turint intenciją, ką nors naudingo sužinoti, jau yra geras veiksmas, o skaityti jį, norint rasti jame kokių gašlumą žadinančių vaizdų, nedoras veiksmas. B. Veiksmą, kurio dalykas yra geras, gera intencija, padaro dar geresnį, o bloga visiškai ar dalinai bloga. Pavyzdžiui, duoti išmaldą savaime yra geras veiksmas, bet duoti ją kaip atgailą už savo nuodėmes dar geresnis. Duoti išmaldą turint norą atitraukti šelpiamą artimą nuo tikėjimo jau yra blogas veiksmas. Bloga intencija paverčia gerą veiksmą visiškai blogu. Jei ji yra labai nedora, ir jei tik jie vadovaujantis, veiksmas atliekamas. Pavyzdžiui, jei duodama išmalda tik norint atitraukti šelpiamą asmenį nuo tikėjimo. Bet jeigu blogoji intencija nėra labai nedora, arba jeigu vadovaujamasi ne tik jie viena, bet dar ir kitomis geromis intencijomis, savaime geras veiksmas pavirsta tik dalinai blogu. Pavyzdžiui, jeigu kas duoda išmaldą, norėdamas pelnyti savo tuščią garbę, bet drauge ir sušelpti stokojantį, tada šis veiksmas yra tik dalinai nedoras. C. Veiksmas, kurio dalykas yra blogas, nors būtų padarytas ir vadovaujantis gera intencija, vis tiek pasilieka blogas, nors netoks blogas, kaip kad būtų padarytas turint blogą tikslą. Pavyzdžiui, vokti tam, kad būtų galima turėti iš ko duoti išmaldą, yra nedora. nors mažiau nedora negu vokti tam, kad būtų galima turėti už ką pasigerti. Taigi katalikų bažnyčia naip tol nemoko ir niekada nemokė, jog tikslas pateisina priemonės. Deja, tai neretai jai prikiša priešai, kurie ir patys dažniausiai taip moko ar elgiasi. D. Jei savaime geras veiksmas, daromas vadovaujantis daugeliu gerų intencijų, tai jis iš visų jų gauna gerumo. Todėl labai naudinga, atliekant gerą veiksmą, turėti kuo daugiau gerų intencijų, kad mūsų nuopelnai būtų gausesni. Tačiau nėra būtino reikalo, darant gerą veiksmą, turėti kartu ir aiškę gerą intenciją. Pakanka, jeigu tik toks veiksmas nėra daromas bloga intencija. Bet, žinoma, yra daugia geriau, jeigu čia vadovaujamasi aiškia gera intencija, o juo labiau, jei tokių intencijų yra daug. Penkta, veiksmų aplinkybės. Aplinkybės, kurios daro įtaką veiksmų doriniai vertei, yra šios. Kas, ką, kokiomis priemonėmis, kodėl, kaip, kur ir kada. Kas, tai yra, koks asmuo atlieka veiksmą. Juk, pavyzdžiui, dorinio atžvilgių yra daug vertingesnė išmalda, kurią duoda neturtingas asmuo, nei lygiai tokia pat turtingo duodama išmalda. Taip pat daug sunkiau nusideda, nusikalsdamas skaistybėje susituokęs asmuo, negu nesusituokęs ir taip toliau. Ką? Tai veiksmo dalykas. Aišku, kad to paties asmens duodama didesnė išmalda yra dorinių atžvilgių vertingesnė už mažą, arba mažai vertingo daikto pavogimas yra netokia didelė nuodėmė, kaip labai vertingo ir panašiai. Kokiomis priemonėmis? Vadinasi, ar leistinomis, ar neleistinomis. Jeigu kas, pavyzdžiui, keršydamas kokiam parduotuvės savininkui, tik apkalbinėjimais atitraukinėtų nuo jo pirkėjus, tas mažiau nusikalstų, nei tai darydamas šmeištais. Nes šmeištai yra visiškai neleistina priemonė. Kodėl? Tai tikslo aplinkybė, ją jau esame aptarę, kai kalbėjome apie veiksmų tikslą. Kaip? Tai yra, ar veiksmas atliekamas rimtai, su atsidėjimu, uoliai, ar tik šiaip taip, paviršutiniškai apsnūdusiai. Juk, pavyzdžiui, ta pati malda yra daug vertingesnė kalbant uoliai, nei kalbant ištižusiai. Kur? Tai vietos aplinkybė. Pavyzdžiui, pirkliauti Dievo garbei nepaskirtoje vietoje yra doras veiksmas, o paskirtoje nedoras. Kada? Tai laiko aplinkybė. Pavyzdžiui, valgyti mėsą ketvirtadienį nėra nedoras veiksmas, o penktadienį jau yra nedoras. Šešta. Aplinkybių įtaka doriniai veiksmų vertei. Aplinkybės turi tam tikros įtakos doriniai veiksmų vertei. A. Savaime geras veiksmas dėl aplinkybių gali pasidaryti dar geresnis ar blogesnis. Pavyzdžiui, saugoti skaistybę šiaip sau yra geras veiksmas. Dėl įžado dar geresnis. Pirkliauti yra geras veiksmas, tai daryti bažnyčioje blogas. B. Savaime blogas veiksmas dėl aplinkybių negali pasidaryti geras, tik gali pasidaryti dar blogesnis. Pavyzdžiui, keikti prie mažų vaikų yra nedoresnis veiksmas negu keikti tik prie suaugusių žmonių. C. Savaime geras ar blogas veiksmas dėl aplinkybių gali virsti nauja gerumo ar blogumo rūšimi. Pavyzdžiui, saugoti skaistybę savaime yra geras veiksmas. Saugoti ją dėl įžado jau yra veiksmas turys naujos rūšies gerumo. Nusikalsti skaistybė yra nedoras veiksmas, bet nusikalsti jai po padaryto įžado jau yra naujos rūšies blogumo veiksmas. Dera pasakyti, kad tas aplinkybės, kurios pakeičia nuodėmės rūšį, privaloma nurodyti per išpažintį.